Zo, nou, heerlijk. Even een heerlijke collision veroorzaakt daar tussen een klein kind en een oude man met een kikker. Ja, wat is er mee? Nou, die zijn daar ruzie aan het maken met die hoed. Hey, daar. Oh ja, zijn ze ruzie aan het maken? Ja, moet je kijken. Ah, hier is geen ruzie op het kamp, toch? Nee, maar kijk, ze lachen. Kat kwaad. Ze heeft die kikker van me gejat. Oh ja? Ja, grappig. Ja, dat was mijn nieuwe windkam. Oh ja? Oh ja. Moet je tegen die kikker praten. Ja, dat is leuker dan een feitje. Het is leuk met kinderen, maar dat werkt het niet. Want die pakken allemaal die kikker. Ja, ik weet het. Helemaal teringen op die Maar vertel eens even, want jij bent er ook. Ja. Leuk, dat is gezellig. Met de hele groep. Met, de hele groep? Van Parknes, zeg maar. Oh, of een deel van de groep. Een Parknes uitje. Oh, wat leuk, joh. Met z'n allen een busje geregeld. Een personeelsuitje. Ja, een soort van personeelsuitje. Ja. Ja. Oh, kijk, de kikker is weer terug. Wil jij even met de kikker spelen? Nee. Nee, dus Suus is hier, Suus Koop. Nee, super grappig. Maar dus Parknes, personeelsuitje. Busje geregeld. Een enorme touringcar natuurlijk. Ja, vol met agents. Zijn 200 man. Ja. Allemaal naar de Green Track gekomen. Dat is een Fox-verhuizing geweest. Zeker. Maar hebben we er voor alles wordt park niet. Ja, maar in dat Vevo-park is nou helemaal leeg. Dus ze zijn allemaal hier naar de Green Track gekomen. Terecht natuurlijk. Ja. Nou, we hebben nog genoeg mooie dagen, toch? We komen nog genoeg mooie dagen aan. We hebben net de avondvierdaagse. Heb je die films gezien? Van de avondvierdaagse. Vorige week zo. Dat liedje van Europa, pa. Oh, dat is een festival, denk ik. Daar hebben we het boksen buiten gezet. Ja. Vol gas. Dikke bas erin. En zodra wij dat knop omdraaiden, hoeveel keer hebben we gedraaid? Ging dit, oh, die kinderen helemaal uit een plaat, jongen. Ja, nee, geweldig. Dat is echt grappig. Ja. Oh, dus was een grote dansen. Ja, het staat er 9 uur open gebleven, zo volgens mij. Hé, maar wat had dat dan met die avondvierdaagse te maken? Oh, dat we genoeg dingen doen, zeg ik. Dat je af en toe ook even niks doet, zeg maar. Dat we nu niet open zijn. Dat we genoeg dingen doen. Oh, dat we nu met de hele groep hier naartoe zijn, dat dacht ik eigenlijk. Oh, ja, doe je dat? Ik ben nou helemaal zit je in kwijt. Ik zat in mijn hoofd met een avondvierdaagse. Ja, heb jij dat woord gebruikt? Ja, dat zei ik. Oh, ja, daar is het bij mij misgegaan. Oh, ja. Toen zag ik allemaal wandelende mensen voor me. Ja, die lunchpark net komen. En, oh, wel? Oh, ja, ja, ja. Oh, dat wist ik niet. Veel te snel. Oh ja. Dat is het. Of jij te traag. Of te traag. Nee. Ja, hallo. Ja. Maar dus er was avond vandaag zo. Dus er kwamen allemaal mensen voorbij wandelen. En toen? Toen hebben we ze voorzien van muziek. Dat was het. En de wc opengehouden, dat we gewoon open waren voor het publiek, zeg maar. Maar die route die liep door het park heen. Ja, heen en terug. Dat is wel grappig, echt dat feest voor de deur. Ja. Ja. Dus dat? Maar dat is toch een dag gedoe? Hoe bedoel je gedoe? Nou ja, als je zo'n avondvierdaagse meedoet, dan is het wel de hele dag feest. Zijn er gewoon heel veel mensen die langs zijn gekomen die gewoon weer terug gaan komen? Ja, die ja, ja. Dacht, nee, maar ik bedoel, het is gewoon de hele dag. Nee, s'avonds, tot, ik weet niet, 8 uur of zo, volgens mij. Nou, leuk. Misschien hebben we wel goede indruk kunnen maken, denk je. Ja, ik denk wel. Ja, we vlak eens buiten gaan. Maar ze hebben niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar te doen wat je doet en dan maak je wel een goede indruk. Eigenlijk wel, ja. Vandaag hebben we muzikanten. Gisteren besloten. Op buiten het podium. Het eerste optreden vandaag op het podium. Klassieke muziek. Ja, een contrabas en nog iets in het zang. Was niet helemaal klassiek, maar het was wel heel leuk. Was heel en dat zijn muzikanten uit de buurt of zo? Ja. En die komen daar in de pak. Ja, die vragen. En dan zeg je even, dat is leuk. Ja. En dan staan ze bij ze spelen. Ja. Ja, wat leuk hoor. Dan hebben ze een bakje soep en wat ze willen eten. Maar ben jij niet bang dat je dat zou toch echt wel veel te, een beetje te ingewikkeld maken? Voor wie? Want het is, normaal zijn dit soort dingen gewoon echt wel moeilijk te organiseren en zo. En nou doe jij opeens alsof het heel makkelijk is. Ja, ik vind dat een beetje. Hoe kan dat? Ik, Ja, ik waarom? Hoe ben jij nou... Het is inderdaad een beetje eilandje. Te doen alsof het makkelijk is. Wat grappig dat jullie elkaar ook allemaal weer kennen. Nou ja, het gebeurt dus, ja. Heb je daar een antwoord op dan? Ja, waarom gebeurt dat dan? Jij komt er ook ja, nou ja, dat vraag ik me dan dus af. Want ja. Er zijn heel veel situaties waar ik mensen tegenkom en ik denk, mensen zien en ik denk van, hé, hey, jij kan dat. En dan zie ik hem ineens en denk ik, jij kan dat. Doe nou even wat, denk ik dan. Ja, dat is misschien hoe het met elkaar omgaat, denk ik. Ja, ja, want, oh ja, want dat, is dan, dat speelt dan ook mee. Ze hebben allebei van die nep-oortjes in. Dat je niks meer kan horen. Ik zoek geen rare oortjes. Waarom noem je die oortjes als je niks meer kan horen als je zin doet? Wij, ik heb geen oortjes. Want ze zijn dus tegenwoordig zo noise cancelling dat je gewoon als je ogen dicht doet, je hebt geen idee waar je bent. Het is erger dan een droom. In een droom weet je altijd waar je bent. Nou ja, soms ben je de weg kwijt in de droom, hoor. Ja, maar ja, met die oortjes. Je moest je ogen dicht. Noise cancelling, alles. Hola. Waar ben ik? Wie ben ik? Hola, hola. Hola. Hey, oh, hij weer. Oh, jee. Ja. Hola. Wees, ja. Kan beginnen. Nou, het is weer uit met de pret. Wil je hier wat voor bier zijn? Uit met de pret. Hoe heet die aardappel ook weer? Ja, we zijn live op Radio Potterpoel. Kijk, nou ja. Dus, kijk maar uit. Ik denk de leukste plek is dat wij zelf bent. En op het moment zijn we allemaal hier. Dus ik ga ervan uit dat dit de leukste plek is. Waar je nu zou... Als je het niet bent geweest,